Şadlık menden aralandı. İndin derdin hemen sarıdı. Bütün bağrım yaralandı. Düşüm oldu hemen bağrı. Günde çalır hem sazını, sazım çekir hem nazını. Kimse bilmez hem razını. Bir cedüden bir tarı. Şadlık menden irak gevzir. Her ne gam var mene sazır. Ocağlık gamnama yazır. Yağır başa dina var. Şadlık menden irak gevzir. Her ne gam var mene sazır. Ocağlık gamnama yazır. Yağır başa dina var. Ocağlık kamnama yazır, yağır başa dina var. Hem keylimi raçandan, var yürekten, var içenden, simiklerden, kar geçenden, çağır elim kamsı talı, uxtetmişem daha kamen. Ben zirhalım yanan şemen, pervan can hiç derdime, bu yanma hikmet var. Şadlık benden aralandı, indin derdim hemen sarı. Bütün bağrım yaralandı. Düşüm oldu hemen bağrı. Günde çalır kan sazını. Sazım çekir kan nazını. Kimse bilmez hamrazını. Bir cedüden bilir tarih.